Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er vokset op i en lille by i Jylland. Han er 30 år, uddannet pædagog, og så har han som håbløs romantiker altid drømt om at finde den eneste ene og være sammen for evigt. Så da hans veninde pludselig skrev, om han ikke skulle være med i Danmarks første store datingshow for homoseksuelle mænd, tænkte han carpe diem og kastede sig ud i kampen for at vinde prins Charmings hjerte. Det lykkedes. Og da han stod tilbage som den sidste mand og græd romantiske glædestårer, troede han, at han havde vundet den helt store kærlighed. Men hurtigt blev lykken forvandlet til et knust hjerte i tusinde stykker. I dag sidder han her for at fortælle sin historie for første gang. Velkommen til dig, Rasmus Lindbjerg. Tak skal du have. Så fin introduktion. Ja, det er jo spot on, det er jo rigtigt. Det var lidt sådan, det foregik. Jeg er meget spændt på at høre hele fortællingen, også fordi... Noget af det første, jeg spurgte dig om, da vi snakkede om, at du skulle herind, det var, at jeg har ikke set programmet. Nej. Og jeg ville være sikker på, om du rigtig var der for faktisk at finde den store kærlighed. Mm. Om du rigtig blev forelsket. Mm. Om du rigtig fik kærestesorger. Yeah. For man kan jo godt have en idé om, hvorfor melder man sig til sådan et program. Det kan der være alle mulige andre grunde til end rigtigt at finde kærligheden. Præcis. Og der svarede du til mig, at det var kæmpe meget med ønsket om at finde den eneste ene, at du gik ind til det. Mm. Men du sagde også noget med, at du ville prøve at bryde et stereotyp. Altså, der er ofte sådan en ting eller en tanke omkring, at det er ofte, når to fyre finder sammen meget store følelser, de er meget glade for hinanden, så skal de bare være sammen, men det går også meget hurtigt over. Det er som om, at der ikke er så meget sådan holdbarhed eller substans, eller vi kan finde ud af at være i en tosomhed sammen. Og altså, jeg vil sige, at jeg er jo 100% ikke den eneste fyr i det danske homomiljø, som der står med andre ønsker og tanker. Der er vi helt sikkert også altså, kæmpe mange mennesker. Men jeg gik ind til det her for at finde ham, som jeg havde lyst til at skulle være sammen med hele mit liv. Man kan sige, jeg vidste jo ikke, hvem ham der Prince Charming skulle være, før jeg stod foran ham med kameraet det ene og det andet. Men i hvert fald så ved jeg, at jeg sådan vil gerne ud på den anden side og så vise, at hvis vi arbejder på noget sammen, og vi kan skabe noget sammen, så kan vi også stå sammen. Jeg er heller ikke en type, der giver særlig nemt op. Der er ups and downs, og jeg tror, mit mantra er altid en åben dialog, og kan finde ud af at kommunikere sammen, så kommer vi fandme langt. Så drømmen var at finde en, du skulle være sammen med for altid? 100%. Ja. Inden vi går videre til den historie, som jo vi godt kan spoile allerede, fordi det her er en kærestesorgs podcast, det endte ikke med at være jer for altid, så vil jeg lige prøve at skrive dit kærligheds-CV sammen med dig. Yes, spændende. Hvor mange gange har du været forelsket? 5 gange, tror jeg. Der er jo grader af forelskelse for mig, men sådan 5 gange har jeg haft følelsen af forelskelse i kroppen. Sådan en rigtig forelskelse? Ja. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 3 kærester. Så 2 forelskelser, der ikke blev til kærester? Ja. Hvor mange gange har du slået op? En enkelt gang. Og så er der altså 2 kærester, der har slået op med dig? Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 3 gange. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Tid lærer os alle sorg, men når man står i det, så føles det så, det er så hårdt, og altså det, processen er så langsom, at man føler, at det er svært at tro på, at man bliver glad igen, ja. Er du blevet glad igen? Jeg er blevet meget glad, ja. Jeg sidder et helt andet sted i mit liv i dag, så altså jeg er meget glad. Og du har også en kæreste i dag, ikke også? I do. Tillykke med kærligheden. Tak. Men inden det bliver så lykkeligt, som jeg håber, det er for, for dig og din kæreste i dag, så skal vi jo prøve at gå tilbage til hele den her Prince Charming-historie. For det er jo det, tv-programmet hedder. Fordi at ham Jonas, som er hovedrollen i programmet, er den store prins på den hvide hest, som I er 12 homoseksuelle mænd, som alle sammen bejler til. Ja. Som du selv lige sagde, så vidste du jo ikke, hvem han var. Mm-hmm. Og man kan jo ikke vide, om man får følelser for den her tilfældige, fantastiske mand, som et tv-selskab har valgt. Mm-hmm. Hvad er det ligesom, der sker? Hvornår kan du mærke, okay, det er faktisk ham her, jeg virkelig gerne vil være sammen med? Det tog noget tid for mig, fordi at jeg, altså, da vi var derinde sammen, jeg kunne godt mærke, at når vi sad sammen, og vi var på dates, og vi snakkede og sådan noget, at der var en dejlig stemning, og vi komplementerede hinanden rigtig fint. Men der var et moment, da vi var 3 fyre tilbage i programmet, hvor vi har været på et, hele dagen har været inde og optage på et slot, hvor der har været noget familie og venner inde og skulle møde Jonas, og vi skulle sidde alle sammen og hygge os. Hvor vi så kommer hjem, og så er det så de resterende 3 fyre, og Jonas, vi skal så have nogle drinks i poolen og hygge os lidt. Og der bliver lavet nogle optagelser i vores lille spa-bad, hvor vi så individuelt skal op og være sådan lidt intime sammen med Jonas. Og så kan jeg bare lige pludselig huske, at jeg står og kigger på, hvordan han er over for de andre fyre, hvor det er meget touchy-touchy og meget sådan, de kommer fandme hinanden ved, de er meget tætte på hinanden. Og jeg får en følelse af, hvorfor kigger jeg på det her og bliver jaloux? Jeg kunne mærke det i min mave, at jeg blev jaloux. Og så gik det op for mig der for første gang, at Gud, du har fået følelser for ham. Du er begyndt at blive forelsket. Så på det tidspunkt der vidste jeg ligesom, at der var begyndt at ske noget lidt større i mig, end at det her, det bare var underholdningstv. Mm. Ja. Ja, fordi jeg tænker også, det må være en mærkelig setting at blive forelsket i. Mm. Altså, det er akavet nok i forvejen på en eller anden måde at skulle blive forelsket i et nyt menneske, man ikke kender, og skal snakke om alt for første gang, og fortælle, hvem man er fra den bedst mulige version, og samtidig være personlig og inderlig og ærlig og åben og alt muligt. Og så med kamera på, og så med 11 andre bejlere, som også står og prøver at få den her person. Så jeg synes, det er ret vildt, at du alligevel bliver ægte forelsket. Jeg havde heller ikke set den komme, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg havde håbet på, at det kunne ske. Og jeg kan huske første gang, at jeg skulle sidde på min første solo-date med Jonas i programmet. Jeg tror, det er i program 4 allerede, hvor vi så ender med at kysse. Jeg synes jo, det var så akavet at skulle sidde foran sådan alle de der kameramennesker og tilrettelæggere og sidde i et eller andet spagbad sammen med ham, og så sidde og kysse ham. Jeg følte, det var sådan lidt sådan på grænsen til, at man skulle til at optage en pornofilm. Og sådan, nu filmer I lige, mens vi sidder herovre i en time, og lader som om, at det er helt naturligt. Ikke? Men altså, jeg tænker, at de fleste, der har lavet noget tv i det her format, de siger også, at lige pludselig glemmer man lidt, der er kamera på. Jeg kunne godt mærke, det tog lige et lille stykke tid, men så blev det meget naturligt for mig lige pludselig. Og jeg kan bare mærke, at jeg har sådan en følelse af, når jeg så sidder sammen med ham, han er bare så hjertevarm, og tager mig i hånden, og sidder og nusser mig på benet, og kysser mig, og han kunne lide det, og det, og det, og det ved mig, hvor jeg var sådan, hold da op, hvor er du sød. Hvornår bliver du så forelsket i ham? Jeg tror, jeg bliver forelsket i ham, før jeg aner det, før jeg kan mærke det selv, fordi at jeg er ret god til at passe på mig selv. Har I nogensinde snakket om sådan jeres fremtid sammen? Yes. Har I snakket om børn? Yes. Og blive gift, for eksempel? Det er sådan en ting, som der er meget ongoing i forhold til Jonas og jeg i programmet, det er, at vi har rigtig meget af de samme, eller mange af de samme sådan fremtidsdrømme. Han fortæller mig, hvor han gerne vil giftes hen i en eller anden lille bitte kirke op i Norge, hvor han kommer fra, hvordan jeg vil have det med at blive gift sådan et sted. Sådan nogle ting snakker vi også om. Han vil rigtig gerne have børn, jeg vil også gerne have børn. Vi snakker familie, vi snakker grundværdier. Selvom at vi har haft kortere tid til at lære hinanden at kende, så har vi fandme fået gået mange ting igennem. Men for mig, i forhold til Jonas, så har jeg siddet og fortalt ham om, jeg har så svært ved at åbne mig selv følelsesmæssigt, fordi jeg er blevet noget så grueligt brændt af tidligere forhold, af en fyr, jeg var sådan, den sidste fyr, jeg var sammen med før dig. Hold kæft, hvor blev jeg bare trådt på og ødelagt af det, og det tog mig år. Så jeg sagde til ham, det er det sidste, jeg har brug for at opleve igen. For jeg er så bange for at gå igennem det en gang til, fordi det gjorde så ondt. Så please, fortæl mig whatever you want. Hvis du har de her følelser for mig, det er jeg så glad for. Men jeg kan ikke holde til at blive såret en gang til. Man kan aldrig love hinanden noget, det ved jeg også godt. Men det, at han ligesom åbnede så meget op for mig, gjorde også, at jeg tænkte, jeg tør måske faktisk godt at give mine følelser hen og blive forelsket i ham, fordi at jeg tror ikke, det kan gå galt. Da vi så når helt frem til slutningen i programmet, og Jonas skal vælge den, som han ja, i princippet vil være sammen med for altid. Mm. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad sker der ligesom den dag? Jeg havde jo lidt regnet med, at vi skulle stå, Mikkel og jeg, ved siden af hinanden, og så skulle han stå og vælge. Da jeg så efter længere ventetid kommer ind i salen og skal stå foran Jonas, og der er dekoreret så smukt op, så er Mikkel der bare ikke. Og så står jeg der, og så begynder han jo at fortælle mig en hel masse ting. Og så er jeg sådan, okay, det er bare sådan her, det kommer til at foregå. Og jeg kunne mærke i mig selv, at nu var man kommet så langt, og man havde investeret så meget, og man havde været så meget i det. Jeg blev jo rørt på et sekund, da jeg stod foran ham. Fordi han står jo og fortæller om hele det her forløb, vi har haft sammen, de oplevelser, vi har delt. Og så når han en sætning, hvor han siger til mig, når man har mødt den rigtige, så skal man kunne mærke det helt ned i maven. Og det har jeg ikke kunnet, siger han så til mig. Og så står jeg bare der og tænker, nå, det er altså, okay, så har jeg måske bare lige fejlfortolket vores relation lidt. Og så bryder han sammen, og så siger, at han har kunnet mærke det i hele kroppen, hvor vild han har været med mig. Og om det skal være os. Og jeg er jo fuldstændig færdig, ødelagt, græder, og vi kysser, og det er jo meget, altså, jeg blev så rørt over at stå der. Følelserne, de blussede rundt i hele rummet, og jeg kysser en mand, som der har fortalt mig alle de her dejlige ting, jeg har været dårlige forhold igennem, jeg har følt mig ikke værdsat, og så står over for sådan en mand, som der bare giver mig det hele for rullende kamera. Jeg får den vildeste pretty woman-følelse, det der med, at sådan, hvordan kan mit liv lige pludselig have vendt 180, og nu står jeg her, og jeg føler mig som den heldigste fyr i hele verden. Så vi står der, vi kysser, alt er fantastisk, jeg kommer ned i synk, som der, hvor vi laver de der små interviews, fuldstændig ødelagt, græder og sidder og snakker om, at hvis man har haft slemme kærestesover, som jeg også har prøvet at have før, så har jeg bare haft en følelse, at jeg kan vide, om kærligheden altid skal være svær for mig, om jeg ender med at være sådan en, der er alene. Jeg er ikke typen, der bare kaster mig fra den ene til den anden fyr. Så når man investerer, og man så bliver skuffet gang på gang, og så at ham her, han så står og siger alle de her ting til dig, han ved også godt, hvad det er for nogle ting, jeg har været igennem, det har vi snakket om. Og han står og siger de her ting til dig, så bliver jeg bare sådan, tænk, nu står jeg her 29 år på det tidspunkt, og nu har jeg bare det hele. Hvor er det vildt, at vi skulle stå her sammen, altså. Så det var det smukkeste, mest rørende øjeblik, og efter kameraerne slukker, så går vi jo op og sidder i vores hverdagstøj og sidder der og facetimer hans mor og sådan nogle ting sammen, og jeg er sådan bare sådan, ej, hvor er det hyggeligt, jeg sviger mor og sådan noget. Altså sådan, det spiller bare. Jeg havde virkelig en følelse i kroppen omkring, shit, he's my man, and this is gonna last. Ja. Yeah. Måske tænker du, at nøglen til et lykkeligt parforhold er at have masser af sex. Helst dagligt endda. Og hvis bare du havde haft det med din ekskæreste, var forholdet nok aldrig sluttet. Hvis du kan genkende de her tanker, så skal du lige lytte med her. For faktisk viser et kanadisk studie, at par, der har sex mere end én gang om ugen, ikke er lykkeligere end par, der har sex én gang ugentligt. Det mest optimale på lykkeskalaen er altså at have sex cirka én gang om ugen. Mere end det gør dig ikke gladere. Men igen, statistik er statistik, og mennesker er forskellige, og hvilken seksuel hyppighed, der gør dig lykkelig, er selvfølgelig kun noget, du selv kan mærke. Hvad sker der så efter det? Du sidder op på værelset, I facetimer med hans mor, ja. Og I siger til hinanden, det er os to. Mm. Det er totalt os to. Græder. Alt er romantisk. Fuldstændig. Programmerne, de er jo optaget et sted på Fyn. Så vi skal sidde i en taxa sammen med hende, der har castet programmet, og så en tilrettelægger og en stylist, og så sidder mig og Jonas sammen på bagsædet. Og vi har, altså, bilen er fyldt op med champagne, Så vi sidder bare på bagsædet, mig og ham, og drikker champagne og snæver og kysser og hører musik og alt spiller. Og så tager vi hjem til en fest i København hos nogle af hans kammerater. Jeg kan huske, der var sådan et moment, hvor det er, hans venner siger til ham, så nu skal du også lige huske, at sådan, vi har faktisk savnet dig, mens du er på optagelse. Nu sidder vi her også, fordi vi er så meget over hinanden. Vi kan slet ikke lade hinanden være. Kysser og sidder med altså, hænderne på hinandens lår. Vi kan nærmest ikke engang gå ud og tisse, uden hinanden skal med. Altså, det er meget sådan, uha, hvor er vi bare glade for hinanden. Ikke? Så da vi så har været igennem den der fest der, og jeg tror, at sådan, det bliver sådan lidt tidlig morgen-ish. Han bor jo i Spanien. Så han skal jo flyve, det er jo lørdag nat, vi kommer hjem, og han skal jo flyve om mandag morgen, ikke? Til Spanien. Til Spanien. Og så var det meningen, at han skulle være i Spanien i et par måneder? Ja, så altså, det er selvfølgelig også lidt tid at være fra hinanden, men jeg var sådan, vi finder ud af det, og vi snakker om det. Jeg kommer og besøger dig, og du kommer og besøger mig, og vi ringes ved og skrives ved, og nu har vi hinanden, og det skal nok gå det hele. Og da vi så kommer fra den der fest og går op i, på hotelværelset, så jeg ved også godt, det har været sådan lidt en lang optagelsesperiode, og vi er også lidt fulde og lidt smadret og sådan noget. Men han er bare ikke særlig hengiven over for mig. Og det overraskede mig sindssygt meget, fordi at nu har vi sådan ligesom haft den her spænding og tension i så mange uger. Kameraen er slukket, nu ligger vi her foran hinanden sådan, what is next? Og he just wanted to sleep. Og jeg var sådan, okay, jeg vil heller ikke presse citronen, sådan fint nok. Og jeg ligger sådan lidt der sådan, og karter lidt rundt, og vi kysser lidt, men vi kan heller ikke rigtig falde i søvn, og sådan, det er bare sådan lidt. Og så, fordi han skulle rejse morgen efter, så tænker jeg, okay, nu sidder vi face to face, og så lad os lige få en snak om forventningsafstemning. Hvad skal der ske mellem os nu? Mm. Nu har vi været alt det her igennem. Hvad skal der ske herfra? Du rejser hjem, jeg er her tilbage i København. What is up? Hvor jeg så siger, altså, når jeg siger ja til de her ting sammen med ham. Jeg har ikke vundet penge, jeg har ikke vundet noget som helst, udover at vi ender sammen. Så jeg siger jo ja til at stå så langt med ham, fordi at jeg har fået følelser for ham. Så selvfølgelig vil jeg gerne arbejde på det, når at vi så er hver for sig. Og jeg har ikke noget imod, at vi så lader være med at se andre og ringes videre, lære hinanden bedre at kende og kommer hinanden videre og besøger hinanden. Og sådan in between the lines, det han sådan fortæller mig, det er, når vi er så langt fra hinanden, så kan vi ikke være exclusive. Jeg kan bare huske, da vi skulle sove der på hotelværelset om aftenen. Jeg var så skuffet i hele min krop, fordi jeg var sådan, hvorfor er det så svært for dig at bare give mig nogle måneder, hvor selvom vi er fra hinanden til at lære mig bedre at kende? Altså, er det ikke derfor, du står og græder i mit ansigt, fordi at du vil mig? Så det synes jeg bare var altså en mærkelig prioritet og en mærkelig ting at sige. Det må også være en sindssygt ubehagelig besked at få, altså når, man står midt i en forelskelse, at den, man elsker, siger, jeg vil faktisk gerne være sammen med andre. Ja, men da han så smutter fra hotelværelset om morgenen og kysser mig og siger til mig, jeg håber snart, vi ses. Så sagde jeg, det håber jeg virkelig også, vi gør. Og så smutter han. Og så sover jeg et par timer mere, inden jeg skal på arbejde, vågner op, ser han har skrevet en sms til mig, hvor han siger, du kan bare sige noget i reception, når du smutter. Og så vil jeg gerne fortælle dig, at jeg synes, det er en mærkelig følelse, at jeg skal smutte fra dig nu, for vi er jo først lige begyndt, skriver han så til mig. Og der fik jeg sådan en følelse af sådan, what? Det var slet ikke den følelse, du gav mig i går i forhold til de ting, du fortæller mig. Så jeg tager jo på arbejde, har ikke engang været på arbejde i altså halvandet minut, før jeg bare står derude og græder. Jeg er bare overvældet af følelser og den her oplevelse, alle vil gerne høre, og hvordan og hvorledes. Altså, der gik så lang tid fra, at jeg kom hjem fra de her optagelser, hvor jeg kunne snakke om min oplevelse derinde, uden at altså blive ked af det eller rørt over det. Men det, der så lidt er ting, det er, at efter at Jonas tager tilbage til Spanien, så har han bare sindssygt svært ved at kommunikere til mig. Når jeg kontakter ham, det er meget, meget mig, der tager initiativ til det hele. Jeg tager initiativ til, når vi skal snakke i telefon. Jeg tager initiativ til at skrive til ham sådan, hey sweetie, håber du får en dejlig dag på arbejde, eller hvordan var din dag? Mm. Og så kunne han sådan meget typisk skrive tilbage med sådan, den har været lidt lang. Nærmest det. Det er ikke noget med at spørge ind til mig, eller hvordan har du det, eller noget som helst. Og så sidder jeg, og det, jeg tror måske, vi har været fra hinanden en uges tid på det her tidspunkt, og sådan, jeg kan godt mærke, at han er sådan lidt svær at kommunikere med. Så vi havde aftalt, at vi skulle ringes ved en aften, fordi man kan bare åbne til den her mand, kan man ikke bare lige sådan impulsivt ringe. Det er noget, vi lige skal planlægge, hvornår det passer. Så jeg ringer til ham, jeg sidder og fået et par øl med nogle venner en aften, og så ringer til ham på vej, hvor jeg går derfra hjem mod min lejlighed. hvor vi så snakker i telefon, og så siger jeg til ham, jeg kan mærke, at der er et eller andet mærkeligt omkring dig. Hvad er det, der sker? Og så begynder han at sige, og han synes bare, det var svært, fordi han ved faktisk ikke helt, hvad det er, han vil. Og så snakker vi lidt, og jeg kan jo mærke, at jeg sover så også lidt rundt i det der, fordi at jeg bliver jo ked af det, jeg bliver ramt af de ord. Så det ender med, at jeg faktisk kører lidt op over for ham i telefonen, og sådan lidt med en konsekvent tone siger til ham, ved du hvad, find ud af, hvad det er, du vil, og så må du kontakte mig, når du ved det, fordi det her med, at du kører frem og tilbage, det kan jeg faktisk ikke bruge til noget. Så du kan kontakte mig, når du lige har haft tid til at tænke over dine ting, og du ved, hvad det er, du vil sammen med mig. Og vi får smækket røret på, og så hører jeg ikke fra den her mand i over en uge. Ingenting. Han kontakter mig slet ikke. Og jeg er så ked af det hele ugen, og jeg er sådan, tænker, hvad fanden, altså hvornår skete det her drej lige? Altså, det er for mærkeligt. Så jeg kontakter ham efter sådan en halvanden uge. Hvad gør du i den her uge? Jamen, altså, jeg stalker ham jo i et væk, sidder og holder øje med sådan, hvad han poster, hvad han laver, hvornår har han sidst været online på Messenger, fordi så kan det jo være, at han lige overvejer, om vi lige skulle snakke sammen nu, eller sådan. Altså, man kører rundt i hovedet med alle mulige tanker, ikke? Jo, bygger historier op om alt. Og jeg ville så gerne ikke være kvælende og altså sådan forvente alt muligt af ham, hvis han synes, det var for meget. Så jeg prøver bare at være cool about it til ham, og give ham den plads, som jeg tænker, han har behov for. Men så når jeg ikke hører noget fra ham i halvanden uge, så skriver jeg til ham sådan, du skal vide, at jeg tænker på dig, og jeg håber, du er okay. Og så skriver han tilbage til mig, altså mange timer efter, jeg er okay, det har bare været en lang uge på arbejde, eller et eller andet punktum. Hvor jeg bare sådan, nå, men er jeg okay? Kunne du tænke dig at høre om, hvordan jeg har det måske? Eller sådan, det der med, at alt var hele vejen igennem, efter vi kom hjem på hans præmisser. Jeg ville så gerne give ham tid og plads til, at han skulle komme dertil, til at han skulle finde ro til at mærke efter. Vi får jo tilknyttet sådan en psykolog, når man kommer hjem på sådan et program her. Og jeg sidder og fortæller hende omkring, hvordan jeg er så ærgerlig om, hvordan det er endt og hvad der er sket. Hun skal så snakke med Jonas nogle timer efter, at jeg har været hos hende. Og jeg overvejer jo at booke en session mere til hende, så hun kan fortælle mig, hvad det er, Jonas har fortalt til hende. Fordi jeg har sådan lidt sådan, jeg ved jo godt, det må hun ikke, men det kunne være, hun kunne sige sådan, når du siger sådan her, så kan det jo være, at der er mulighed for, at han tænker sådan og sådan, bare sådan indirekte, give mig lidt hjælp, ikke? Så jeg havde håbet på, at det ligesom rykkede noget. Det er også en sindssyg situation at have, altså hvis man lige får den ud i virkeligheden, uden for reality-verdenen, og have den samme psykolog som ens ekskæreste, og man sidder og går begge to hos den samme dame, når man er midt i et brud. Præcis. Altså, det er jo vanvittigt. Det er så vildt, og jeg overvejede det så meget. Men det er også, fordi jeg sådan tænkte, nu kan han bare få... Altså, sådan, da jeg sad og snakkede med den her psykolog, så var sådan, jeg kan virkelig godt forstå, at du er skuffet. Hvor jeg har bare sådan et, det er så godt. Jeg kan mærke, du er på min side. Så når du skal snakke med Jonas lige om lidt, så kan du jo prøve at sige til ham, hvorfor er du sådan og sådan og sådan over for Rasmus? Måske skulle lige prøve at skrive en sms til ham, eller sådan, hører man er okay og sådan ting, ikke? Altså, men det, der så er så skørt ved det, det er jo så, at vi aftaler så, at vi skal ringes ved. Så jeg var så nervøs for den her samtale, for jeg vidste, at det ville være definitivt et punkt, som han ville sætte. Da jeg så snakker i telefon med ham, så er det bare the opposite. Så er han sådan et bump på vejen, synes jeg ikke skal ødelægge det, som vi har bygget op sammen. Og jeg mener stadigvæk alt, hvad jeg har sagt til dig i programmet. Og selvfølgelig så er jeg klar på at arbejde på det her sammen med dig. Og jeg tænker på dig, og selvom du ikke lige hører fra mig, sådan, du er i mine tanker og frem og tilbage. Og jeg var så overrasket over den her samtale, og jeg sad bare med smil helt op til fem ørerne efterfølgende. Og var sådan, det er så dejligt. Men altså, der går jo ikke mere end 1-2 dage, før det er back to the same old. Altså, hvor han så ikke rigtig får kommunikeret til mig, har svært ved at svare, ikke rigtig spørge ind til mig. Så jeg kan jo bare mærke, i løbet af noget tid, så har jeg sådan her, jeg er så forelsket i dig, og jeg har prøvet og prøvet, og jeg har prøvet at trække mig, jeg har prøvet at give, jeg har prøvet at kommunikere. Altså sådan, jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne for den her mand, for det skulle fungere. Jeg ønskede så meget af hele mit hjerte, at vi skulle komme ud af det her program sammen, og folk ville tænke, nå, okay, det første danske homoseksuelle reality dating program, altså, de kommer til at kysse lidt i slutningen, og så er de sgu da fra hinanden igen. Og jeg ønskede så meget, at når pressen og folk, de ser det her, at vi kunne bare, altså, give lovens lange fingre, og bare være sådan, ved du hvad, vi sidder stadigvæk sammen i dag, og vi er så glade for hinanden, og det der ikke, altså, det lykkedes sgu for os at finde sammen. 3 måneder før du og din kæreste går fra hinanden, begynder dit sprog at ændre sig. Det viser et studie fra Texas Universitet ifølge videnskab.dk. Du kan simpelthen høre på sproget, om folk nærmer sig et brud. Det lyder ret mystisk, men det som forskningen viser er, at du ligegyldigt om det er dig, der slår op eller bliver slået op med, begynder at bruge et mere personligt og uformelt sprog, som ifølge forskerne betyder, at folk, der er på vej mod et brud, mister en del af deres analytiske tænkning. Man kan tydeligst se ændringen i dit sprog i ugen op til brudet, og så er det hele tilbage til normalen omkring 6 måneder senere. Et par dage inden at første afsnit bliver sendt, så er vi til noget pressefest på det her program, hvor det kun er mig og de andre bejlere. Jonas skriver så til mig, at jeg er faktisk i København, så kan du lade være med at sige til de andre fyre, at jeg er her, men så vil jeg gerne lave lidt en surprise appearance senere. Ligesom sådan, who do you think you are? Men sådan fint nok, det kan vi godt holde hemmeligt. Here he is, the star. Og så kommer han så op i lejligheden, hvor vi sådan står, og han får lige sådan taget runden og kommer over og giver mig et kram og siger hej til mig og går egentlig bare videre, og der er ikke mere der. Festen fortsætter lidt, vi snakker overhovedet ikke sammen, mig og ham. Kan du mærke, at du har ondt i maven? Og helt vildt, og jeg kan mærke, at jeg ikke kan nyde festen på samme måde, som jeg gjorde, inden han trådte ind ad døren. Altså sådan, jeg er meget opmærksom på ham, og står også lidt og har sådan nogle slatne ølsamtaler sammen med de andre, og sådan, det er også bare mærkeligt, at han bare overhovedet ikke kommer over og siger noget, når han bare står derovre, og sådan rigtigt, ikke? Altså, og så er der åbenbart en af de andre deltagere, som der får sagt noget til Jonas i løbet af den her aften, hvor han så siger, jeg bliver nødt til at fortælle dig, at den måde, du har været på over for Rasmus, efter I er kommet hjem fra programmet, det er under al kritik, og du skylder ham seriøst og går over til ham lige nu, og så tager en snak med ham, fordi det der, det er ikke okay. Og det er ikke noget, jeg har bedt nogen om at sige. Men så kommer han så over, vi står ude i et køkken, og så står vi og snakker, og vi ender med at stå og snakke i sådan 1,5 time, hvor han så står derude og holder om mig, og står helt tæt op ad mig, fortæller mig, hvor dejlig han synes, jeg er, hvor smuk han synes, jeg er. Du skal bare vide, alt hvad jeg har sagt til dig i programmet, det har jeg også ment. Og når jeg står her sammen med dig, så kan jeg mærke, at det blusser op i mig igen, og alle sådan nogle ting. Så jeg bliver jo lige pludselig rykket tilbage i, hov, fortryder du lidt, at du ikke vil alligevel, og vil du måske gerne, for jeg har stadig følelser for dig, så hvis du gerne vil, så kan vi godt finde ud af det, agtigt, ikke? Mm. Og jeg går fra den her samtale ind på et værelse, hvor nogle af de andre fyre er, og så siger jeg til dem, han er så vild med mig igen, og jeg kan bare mærke det. He is back. og så lige pludselig, i løbet af den her fest, så den samme deltager, han har fået noget at vide, at Jonas har truffet en beslutning om at blive i Spanien og ikke komme tilbage til Danmark. Om jeg havde hørt det. Og der bliver jeg sådan 100% taget med bukserne ned, fordi det her, det øjeblik, når han skulle komme tilbage til Danmark, det var der, hvor vores forhold skulle vende. Jeg vidste jo godt, hvis han ikke kommer tilbage, så er det jo slut. Så er der ikke mere håb. Så jeg får det her at vide lige pludselig. For at råbe nærmest igennem hele lokalet til ham. Jonas, du og jeg, cigaretpolitan, nu. Så vi går ud, og så siger jeg til ham sådan, hvad er det, jeg hører, at du ikke kommer tilbage til Danmark? Du bliver i Spanien, kan det godt passe? Hvor han så bekræfter og siger, at det er rigtigt, at det er en beslutning, han har taget. Hvor jeg så siger til ham, hvornår har du tænkt dig at informere mig omkring det? At nu kommer hele det her medierace til at køre, mens jeg står her hjemme alene i Danmark, og du er i Spanien, og vi er fra hinanden og sådan noget. Og han bare sådan, jeg vil gerne sige det til dig face to face, men nu var der også bare så god stemning til festen, så jeg var også bange for at ødelægge stemning og sådan ting, hvor jeg sådan, lige om lidt, så tager vi hjem fra den her fest, og så har du stadig ikke fået det sagt, altså. Mm. Og jeg blev så ked af det over at få den information, fordi jeg vidste jo godt, hvad det betød. Men det ender med, at vi skal i samme retning hjem, at vi havde ikke planer om at skulle sove sammen, fordi stemningen var elendig mellem os. Så vi sidder i en taxa, og så da vi så kører over Dybelsbro, så skal han lige pludselig af. Og så hopper han ud af taxaen, uden at der er ikke nogen af os, der siger et ord til hinanden i løbet af hele den her taxatur. Men så hopper han ud af taxaen, uden at sige farvel til mig eller sige noget til mig. Smækker døren. Og så hørte jeg ikke fra ham igen. Og så er det i virkeligheden jo her, din kæreste sov for alvor vel starter så. Yes, fordi jeg kommer hjem fra den her fest. jeg bliver nødt til at vække min veninde, som jeg bor sammen med, fordi at jeg kan slet ikke være i mig selv følelsesmæssigt. Jeg er så ked af det. Jeg står og græder ude på vores altan og bare sådan, nu gik det for alvor galt, og nu er der ikke mere at arbejde på, og jeg er så forelsket i den her mand, og tænk, at han sådan bare træffer sådan en beslutning, og så vil han ikke alligevel. Og jeg følte mig så til grin. Jeg følte, at jeg var blevet løjet så meget overfor. Jeg følte, at alle de autentiske følelser og ord, jeg har sagt til ham i løbet af de her optagelsesperioder, alt, hvad han har sagt til mig, jeg følte, det var straight up performance. Fordi hvis du ærligt havde det sådan der med mig, så kan jeg ikke forstå, at du kan sådan change your mind i det sekund, vi kommer hjem. Fordi følelser stopper ikke bare sådan prompte. Hvis du har nogle følelser for mig, det kan også, at de fader ud, men det stopper ikke bare fra en dag til den anden. Så jeg følte mig altså så taget i røven af ham. Og jeg ved godt, han er jo ikke et svin, der bare har gjort det hele for penge. Jeg ved, at han håbede og ønskede. Men det, der gør forskellen, det er bare, lige meget hvor meget han ønskede det, så har han aldrig lagt arbejde i det efterfølgende på noget tidspunkt. Jeg følte, at jeg var medvirkende til noget, der var et kæmpestort flop. Jeg var så ked af at skulle være en del af det her program lige pludselig, fordi at jeg har haft den fedeste tid, imens vi optog med de andre drenge og sådan noget. Men det, at jeg vidste her om kort tid, så skal vores følelser, vores forelskelse, vores relation bare altså møntes ud til alle, og alle skal sidde og forholde sig til det. Jeg skal sidde og kigge på, at vi kysser, og det ene og det andet, lige for øjnene af mig. Og det synes jeg var så hårdt, for man kan sige, hvis du har en eller anden ekskæreste, der I går fra hinanden, og det er lidt svært. Altså, prøv at lade være med at kigge på hans Instagram. Prøv sådan at få fokus over på noget andet. Jeg er bare lidt forced i den her situation til i 10 uger i streg at skulle forholde mig til at sidde og kigge på, at jeg er sammen med en mand på tv, som der har gjort mig sindssygt ked af det. Hvordan var det så at se det? For jeg går ud fra også, at du må ikke fortælle noget til nogen om, hvad der er sket. Så du går vel rundt med kærestesorg og skal være stille omkring, at du har kærestesorg, fordi du må ikke engang fortælle, at det er dig, der ender med at stå med det sidste slips i den her finale. Ja, man kan sige, at det er jo svært, når du går igennem noget, der påvirker dig så meget følelsesmæssigt, ikke at italesætte det. Fordi det er jo det eneste værktøj, du har, det er at videreformidle det til nogen. Så jeg udvalgte ligesom, og sorry til hele Discovery for at sige det her, men jeg udvalgte ligesom et par stykker i min vennekreds, hvor jeg fortalte hele sandheden omkring, hvad der er sket, hvordan og hvorledes. Jeg havde brug for at have nogen, jeg kunne snakke omkring det her med. Og jeg kan huske, der er jeg også bare verdensmester, jeg piner lidt mig selv, at så har jeg været til en eller anden fest efter første afsnit er blevet sendt, og går hjem på festen, mens jeg kigger, ser det her afsnit på min telefon, og går bare og græder hele vejen hjem, fordi jeg bare er så ulykkelig over, at nu er det i gang, og nu skal jeg virkelig til at forholde mig til det her. Men det gjorde også bare, at jeg sådan de sidste mange måneder har trukket mig for rigtig mange mennesker socialt, fordi at folk, de vil så gerne høre. Folk, de er så nysgerrige omkring, hvordan og hvorledes, og ej, er det dig, der endte sammen med Jonas? Og hvis du gjorde, hvordan er jeres forhold så i dag? Folk har skrevet til mig, folk fra, jeg har studeret med, ej, I er så dejlige sammen, håber så meget på jer to og sådan noget. Og jeg har bare siddet tilbage og været sådan, jeg kan ikke forholde mig til det her. Fordi jo, han klarer det rigtig, rigtig godt på tv, men i virkeligheden så den måde, Jonas er et rigtig, rigtig dejligt menneske, men den adfærd, han havde over for mig, da vi kom hjem, har bare aldrig været cool. Aldrig været okay. Jeg synes, det var svært at stå i en kærestesorg, som du ved. Du kan prøve at bearbejde den, og så se, om det bliver bedre. Men lige om lidt, så bliver det smasket i hovedet på dig, og du starter forfra, og du kan ikke rigtig snakke med så mange mennesker om det. Det var den største udfordring. Også fordi, det er jo nærmest som om, sådan lidt tidsmaskineagtigt, at det godt være, at du er her i nutiden i din kærestesorg. Men når der kører et parallelt forløb, som alle andre i Danmark lever i, hvor du er lige nu i afsnit 3 i forelskelsen, eller hvor det nu end er, at så er det jo enormt, kan jeg forestille mig, må det være enormt svært ikke at gå hen til alle andres virkelighed. Yeah. Og ligesom være sådan, når man nu genoplever jeg jo så den her forelskelse, for det I alle sammen ser lige nu. Yeah. Når jeg ser programmet. Jeg bliver taget direkte tilbage til den følelse, som jeg havde i det moment, sådan, som det sker i tv. Altså sådan lige præcis den setting, der kan jeg mærke, hvad jeg følte. Og han står jo også i finalen og siger, jeg har fundet manden, som jeg skal dele min fremtid med, og sådan nogle ting. Så altså, når jeg hører sådan nogle ting, og det bliver sagt til min ansigt, så tror jeg da, at det er sådan, han har det. Så det er også derfor, at det er sådan en voldsom følelse. Kontrasten er så voldsom, at mine følelser kunne ikke følge med, efter jeg kom hjem fra programmet, fordi at jeg følte, at jeg blev kørt rundt i en manege, hvor jeg ikke kunne administrere noget som helst selv. Mm. Så det har været så svært, fordi at der er ikke noget, jeg har ønsket mere, end at vi skulle finde ud af ting sammen. Og jeg ville ham så gerne, at jeg ikke har ord, selv i dag, til at sidde og beskrive det. Og jeg følte mig, og det er næsten den værste følelse af det hele, det var, at jeg følte mig så magtesløs. Lige meget hvad jeg gjorde, lige meget hvor hårdt jeg arbejdede for det, så kunne jeg ikke ændre noget ved det. Så det var 100% ude af mine hænder, og det var så svært. Det er jo i virkeligheden også rimelig meget nøglen til at forstå kærestesorg. Mm. Det er det der med, at du kan gøre alt i verden, du vil. Altså du kan sætte hele verden over styr. Men hvis der står et menneske, som ikke har de rigtige følelser, så er der jo bare ikke noget at gøre. Mm-mm. Og du kan ikke forstå, hvorfor. Mm-mm. Altså, følelser er så irrationelle. Yeah. Der er ikke nogen forklaring på dem nødvendigvis. Og når der er nogen, der går fra nogen, så er det jo bare for det meste, jamen, føler den bare ikke længere. Mm-mm. Og det er så voldsomt, fordi næsten alle andre ting kan du finde et eller andet, en eller anden form for et svar på. Mm. Det skal give mening. Sådan, det bliver nødt til at give mening i mit hoved, for at jeg kan komme videre. Men i virkeligheden, så synes jeg i hvert fald, at jeg har erfaret, at der, hvor man kommer videre, det er ved at acceptere, at det giver ikke mening for mig. Mm-mm. Jeg tror, vi kunne være blevet mega gode sammen. Jeg tror, at vi har noget særligt, men du ved det ikke. Mm. Og det giver ikke mening, men det er bare sådan, det er. Og det er jo 100% det sværeste i kærestesorg, når det er, at det er to, men når man ikke er samme sted følelsesmæssigt, fordi at lige meget, altså sådan, det fylder jo alt i din krop, når du har kærestesorg og er meget forelsket, og du ikke bliver mødt eller hørt af den anden part. Og lige meget hvad man gør, og hvor meget man prøver at være lille bitte og undskyldende, man prøver at være, når du ser mig i byen næste gang, så er jeg sexy og flirty, og når jeg så skriver til dig, sådan, jeg prøver at arbejde på det hele, jeg vil så gerne, og man bliver jo den værste udgave af sig selv, når man ligger der i kærestesover, er så ynkelig, og man kan ikke finde ud af at sige til eller fra, jeg vil hellere have dig en lille smule, end jeg ikke vil have dig, så selvom jeg er ked af det, så er det også okay, at du behandler mig lidt på den måde, for jeg vil bare have dig. Altså, det er jo en ulækker udgave af en selv, man bliver, men man kan ikke styre det. Altså, man er så langt ude, når man sidder i sådan nogle svære kærestesorger. Så der går noget tid, en længere periode, hvor du er ulykkelig og har kærestesorg, føler dig magtesløs, føler du mister dig selv, ikke kan kende dig selv i alle de her desperate handlinger for at få ham tilbage, eller stalker og alt det her, man nu gør, når man har fået knust sit hjerte. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer du videre. Mm. Altså lige i forhold til sådan noget med, hvordan man kommer videre fra, når man har kærestesorger, så vil jeg vil sindssygt gerne være sådan inspirerende, og gud, hvor er du stærk, og du står bare op for dig selv. Men altså sådan, jeg har bare erfaret i mit nu 30-årige liv, at den måde, jeg ofte kommer over en fyr på, det er bare, hvis der kommer en ny fyr ind i mit liv, så kan jeg begynde at fokusere lidt på det, og så glemmer jeg lidt det, der skete i fortiden. Ikke? Så det, der i virkeligheden skete, det er, at så møder jeg sådan en gammel flamme fra fortiden, som jeg drikker et par øl med, og vi går en tur, og det er meget stille og roligt. Jeg har intet der følelsesmæssigt investeret. Og vi begynder så at se lidt hinanden, men jeg kan ikke rigtig finde ind til de her følelser over for den her fyr, selvom jeg sindssygt gerne vil, fordi at Jonas fylder stadigvæk så mange, altså meget i mig. Og så en halvanden uge inden at finalen bliver vist på tv, der får jeg en besked fra Jonas, jeg har ikke hørt fra ham i flere måneder, at han er i København, og han vil være rigtig glad for, hvis jeg vil tage en øl eller en kop kaffe med ham. Jeg ender med at sige, ved du hvad, lad os gøre det, lad os mødes. Jeg lovede mig selv, da jeg skulle sidde overfor ham den her gang, at du skal ikke tage dig fra, og så føle, at der er noget, der har været usagt. Så det, jeg fortæller om, det er lige meget hvad, så vi kan godt sidde og snakke om ting nu, vi kan også godt hug it out, men jeg bliver nødt til at fortælle dig, at lige meget hvad, så den følelse, eller den måde, du har været over for mig på, har aldrig været okay, efter vi kommer hjem, og det kommer jeg ikke til at glemme, og det kommer jeg heller ikke til at lade være med at tale om, fordi det var sådan den oplevelse, jeg havde. Han ender også med at give mig en undskyldning, og han har også, altså, der er også en side af sagen, der er på hans perspektiv. Og hans historie giver også mening, men vi har set på den her sag på to forskellige måder. Mm. Og jeg kan bare mærke, at det her, det var første gang, at jeg så Jonas, hvor at jeg kunne sidde og kigge ham i øjnene, og jeg kunne intet mærke i mig selv følelsesmæssigt. Den var helt død for mig, da jeg sad overfor ham. Hvorfor tror du, var det? Jeg kunne bare mærke, at det her, lige meget hvad, så skulle vi aldrig have været sammen, fordi vi passer ikke sammen. Det kunne være, at vi fandt ud af ting, men jeg tror ikke, at når det kom til stykket, at han kunne være den mand for mig, som jeg havde håbet på, han kunne. Og der ved jeg, at jeg sidder med en anden mand i den anden hånd, som der er alt det for mig, som jeg gerne vil have. Og da jeg så havde lukket ned med Jonas, så kunne jeg så mærke, at lige pludselig kunne mine følelser åbne sig op for den her anden fyr, fordi det gik op for mig, hvad det egentlig er, at han kunne tilbyde mig i stedet for. Og det er så også ham, jeg er kærester med i dag. Så på den måde så vendte følelserne i mig til, at nu kan Jonas og jeg også være i rum sammen, uden at der er problemer, men jeg har en kærlighed i mit liv, som der er så alfa og omega for mig, at jeg ligesom har skudt det andet lidt væk nu. Du fik jo også for første gang nogensinde faktisk fortalt, Jonas var skuffet og sur. Ja. Du var over alt det, der var sket. Mm. Hvor du jo tidligere bare ligesom har stået og været klar til, hvad end han nu ville, hvis han pludselig ville tilbage. Ikke? Jo. Og det var også vigtigt for mig at få sagt alting, men jeg har også brugt rigtig meget energi på at gå og bære så meget nag over for den her fyr. Altså faktisk mere, end jeg tror, jeg har været klar over. Fordi at lige nu er det her, den her oplevelse, det her program, så aktuelt. Jeg kan ikke gå nogen steder, uden at jeg skal snakke lidt om det. Jeg skal forholde mig til det rigtig meget. Billeder af mig og ham, der kysser, der florerer på nettet og sådan ting. Så det har jo været sindssygt hårdt at forholde sig til, når det så har været på den måde. Eller det er gået på den måde, som det er gået. Så jeg tror, både for ham, men også for mig, så hjalp det rigtig meget, at vi kunne kigge hinanden i øjnene og sige, det gik bare ikke. Too bad, det gik ikke. Men lad os komme videre herfra, lad os lade være med at gå og bære af. Så altså sådan, på den måde, så det, der er sket, det er jo også lidt det bedste for alle. Og jeg har cheesy enough det mantra, jeg altid går efter i mit liv, der hedder, everything happens for a reason. Og man tror ikke på det, når man står i det, der er en dør, der lukker lige op i hovedet på dig. Men så efter noget tid, så ser man bare, ved du hvad, jeg skulle aldrig have gået ind i den her dør, fordi det havde sikkert sådan bragt mig endnu mere ulykke. Tænk, hvis jeg var flyttet sammen med en mand, som der alligevel ikke rigtig følelsesmæssigt var investeret i mig, eller et eller andet. Altså. Mm. Så på den måde, så synes jeg, det er så fint, at når man så lukker en dør og giver det noget tid og arbejder på sig selv, at der er nogle nye ting, der dukker op for dig. Og det er der altid. Det er der for alle. Det handler bare om, at man skal tro på det, og så sådan give det det tid, som det kræver. Hvis du skulle gætte, hvad den vigtigste ingrediens for at lykkes med at få et lykkeligt og velfungerende parforhold, hvad vil det så være? Kærlighed? Tillid? Tryghed måske? Forskning fra Rochester Universitet viser ifølge videnskab.dk, at den vigtigste ingrediens er det, de kalder mindful fleksibilitet. Det betyder, at man er åben og accepterende og mentalt til stede i hverdagen. Altså, at man går på kompromis uden at dvæle ved problemerne og prøver at se det hele lidt oppefra. Nemt. Jeg har bedt dig om at tænke over det allerbedste råd, du vil give til en, der sidder med et knust hjerte lige nu. Mm. Hvis jeg havde en opskrift på det, så havde jeg heller ikke selv siddet i kærestesover i så mange år i mit liv. Jeg ved bare, at det, der fungerer for mig, det er, at når jeg har nogle følelser i min krop, som jeg ikke kan placere, så det, at jeg hører noget musik, hvor der bliver kommunikeret en følelse eller en lyrik ud, hvor jeg kan føle mig hørt, hvor jeg føler, Gud, sådan har du også haft det. Dygtig, dejlig dig, som der laver den her skønne sang, som der er, må have det hele i verden, har også været igennem de her følelser. Du er ikke alene, så på den måde, sådan den der fællesskabsfølelse, som musik kan give dig, og jeg kan føle mig forstået gennem musikken, har virkelig også gjort en forskel for mig. Min mand og jeg har skrevet en bog om, hvordan man kommer igennem kærestesorg. Og der har vi også til hver fase i kærestesorgen, chok, sorg, bearbejdning og styrke, lavet nogle lange spillelister på Spotify, hvor der er sange, der præcis passer til, ikke noget nødvendigvis lige taler om sådan, som du har det, men måske taler om sådan, som du kan få det, eller sådan, som du gerne vil have det, eller måske bare slet ikke har noget tekst, men bare er sådan instrumentalt univers, der er rart at være i, uden at nogen siger alle mulige ord i ens hoved. Men dem kan man i hvert fald gå ind og finde på Spotify, hvis man også gerne vil lytte til noget musik, som kan hjælpe. Jeg synes i hvert fald, det er den fedeste idé, fordi jeg tror også, at der er nogen, der udefra kan tænke, hold da op, hvor du piner dig selv lige nu med at sætte de her store ballader på og bare stå ude i badet og græde til dem. Men jeg føler mig bare så... jeg føler bare, at mine følelser får lov til at blive komme ud af min krop på en eller anden måde, i stedet for, at de bliver sådan, sidder fast inde i mig, at det kommer ud, og der er en stemning i rummet og omkring mine ører, hvor det hele bare giver mening. Nu skal vi lige prøve, hvis du er frisk på det. Ja, so fresh. Og lege en version af kærestesauce, jeg har aldrig. Ja, okay. Så det er... alle de ting, man kommer til at gøre, når ens hjerte er knust, som man måske godt ved ikke altid er en god idé, men som vi alle sammen gør i større eller mindre grad. Mm-hmm. Så nu må jeg se, om du har gjort nogen af dem. Ja. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Det har jeg ikke. Aldrig tilgivet utroskab? Nej, men jeg har heller aldrig været udsat for det. Er det rigtigt? Ja. Tror du, du ville kunne tilgive det, hvis det var? Jeg tror, det er meget situationsbestemt. Altså sådan umiddelbart ville det sove mig så meget, og jeg vil gerne sige nej, fordi jeg ved, at det vil være en proces for mig, og jeg ved, at jeg vil trække mig, vi vil højst sandsynligt også gå fra hinanden igen. Hvad der sker derefter, og hvad man finder ud af, det er sikkert meget individuelt fra, hvem du er sammen med, og hvad det er, I har delt sammen. Men jeg ved, at det vil tage ekstremt hårdt på mig. Jeg har aldrig overvejet et åbent forhold for ikke at miste en kæreste. Det har jeg aldrig. Kunne du finde på det? Niks. Så hvis der er nogen, der kom en dag efter 20 års ægteskab og sagde, Rasmus, jeg drømmer altså om, at vi er et eller andet, så vil du sige, så må vi blive skilt. Så vil jeg sige, bye Felicia. Ja. Jeg har det sådan for mig, og det er jo også sådan en ting, der rigtig meget er i forhold til sådan homomiljøet, med at der er jo, ikke fordi jeg tror, at det er mere i homomiljøet, måske lidt, men der er også rigtig mange forskellige måder at være et straight couple på med løsninger og sådan noget. Mm. Men jeg vil sige, at der er jo mange homoseksuelle par, der lever i et åbent forhold og deler ud af glæderne, kan man sige. Jeg har det sådan, når jeg har følelser for en fyr, så vil det gøre mig så ked af det, tanken om, at der er en anden, der får lov til at ligge og røre og kysse på ham, og også bare det der med, sådan, hvis man så har en eller anden trekant, og så ender det lige pludselig med, at man ligger derovre ved siden af, mens de bare går amok sammen, hvor man sådan, hold da op, jeg er også bare en del af det her. Det er et mareridt-scenario. Mareridt. Så ved du hvad, jeg har det sådan, det er en ting, som jeg altid vender med, nu er det ikke, fordi jeg har haft sådan overdrevet mange kærester, men sådan med de kærester, jeg har haft, det er sådan en forventningsafstemningsting, som jeg altid snakker med fyre om, inden at vi bliver kærester. Mm. For jeg skal bare lige vide, om vi er on same page. Ja. Og det har jeg aldrig oplevet, vi ikke er. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv slog op. Ej, sjovt. Jo, det har jeg måske. Ja. Jeg havde den første kæreste, jeg havde, da jeg var sådan noget 21, 22 eller sådan noget. Vi var sammen i 2,5 år, og jeg kunne mærke, efter vi havde kærester i 2 år, at jeg faktisk ikke var forelsket ham længere. Men jeg følte også bare, at vi var jo et godt par, og vi havde det også godt sammen, og jeg synes, jeg var meget ung, og jeg havde svært ved, at jeg synes, når der er nogen, der sagde Rasmus, så sagde de altid hans navn bagved os. Jeg synes, at vi var en pakkeløsning på den måde, det havde jeg det svært med. Så jeg kunne mærke, at jeg ikke var der mere, men jeg kunne heller ikke finde ud af at gå fra ham. Det, jeg så vælger at gøre i stedet for, det er, at jeg så bliver en så ulidelig kæreste at være sammen med, at jeg kører ham så langt ud på 1,5 år, han så ender med at slå op med mig. Ja, og det var sådan, en klassiker. Der var sådan, fint, det var den nemme løsning. Fordi at så er det ikke mig, der skal stå og være lorten. Nu er det dig, der har dummet mig, og I'm so sorry for de ting, jeg har gjort. Det, der så er så sjovt ved det, det er, at jeg var så afklaret med, at han sagde, at vi skulle være kæreste. Jeg var sådan, så bare og tænkte, thank God, endelig siger du det. Men så gik der jo ikke så lang tid, før jeg så, lige pludselig gik forbi ham på gaden, hvor han sad på date med en fyr. Og da jeg så det, så ved jeg ikke, hvad der skete i min krop, men der blev jeg bare så forelsket ham igen, at jeg slet ikke kunne slippe tanken. Jeg var bare sådan, jeg føler, du er min, og nu vil jeg bare have dig tilbage. Da jeg så ville have ham tilbage, så ville han selvfølgelig ikke have mig tilbage. Så det endte jo med, at jeg sad der efterfølgende og bare havde kærestesorger over det, og bare græd. Det er jo den helt klassiske forelskelse i ideen om at være kærester, ikke? Og at når du ser, at der er andre, der vil have den her person, så bliver personen mere eftertragtet. Ja. Altså, det er jo ligesom, hvis et par sneaks er super, super svære at få fat i, og virkelig, virkelig dyre, så vil du pludselig meget It's gerne... All I want. Ja, ja. Præcis. Ja. Det, så nemme er vi jo bare som mennesker. Ja, præcis. Jeg tror ikke, det har særlig meget med kærlighed at gøre. Nej, man vil bare have det, man ikke kan få. Ja. Ja. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for tilfældigt i gåseøjne at møde min ekskæreste. Jo. Fester, gå i byen steder, tjek hans venners story på Instagram, hvor er de henne? Hov, hvor sjovt, her var jeg også lige i aften. Altså sådan, den har jeg fandme lavet mange gange. Har det været en succes eller en fiasko? Både og. Det har ofte været sådan noget med, så står man lige sådan 16 kilo shot senere og bare står og græder og skændes op i barn og sådan noget. Bare sådan. Men jeg har lavet den, jeg har ikke talt på hvor mange gange. Altså sådan, jeg er god til lige at holde øje med, hvor folk de befinder sig henne, og så skal jeg nok lige finde ud af, hvor jeg gerne vil være bagefter. Ja. Cirka 30% af danskerne er singler, og ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, ville cirka 70% af dem ønske, at de havde en kæreste. Der er generelt flere single kvinder end mænd i Danmark, og blandt homoseksuelle og biseksuelle mænd og kvinder er der flere, der er singler end blandt de heteroseksuelle. Nu skal vi til det sidste, ja, inden vi siger farvel, men det allervigtigste, at hjælpe et par lyttere, yes, som sidder og har kærestesorger lige nu. Min eks brød med mig ret pludseligt for lidt over et år siden, og valgte så også kort kontakten til mig fuldstændig. Jeg har prøvet at række ud og forklare, at jeg har brug for en eller anden form for afslutning på det, vi havde sammen, men han har valgt ikke at svare på min besked. Skal jeg respektere hans ønske om, at vi ikke skal have kontakt, eller skal jeg kæmpe for at få den afslutning, som jeg føler, at jeg har brug for at kunne komme videre? Hold da op. Altså man kan sige, den kan man måske godt på en eller anden måde spejle sig lidt til igen, de der sådan følelser, der ikke sådan helt er symmetriske. Jeg synes jo, man skylder hinanden altid en forklaring på, hvis man sådan vælger at tage en beslutning om, at nu skal vi ikke være sammen, så please bare lige fortæl, hvad det handler om. Men altså, jeg vil sige, hvis hun har ventet på, at han svarer på hendes beskeder i et år, så tror jeg, man skal til at slippe den. Mm. Og altså man kan sige, det er jo ret meget det, som du fik sammen med, ja, Jonas, ikke? Jo. At du endelig fik den der samtale, hvor du kunne sidde over for ham, og du kunne sige alt, hvad du havde følt og tænkt, og følte dig uretfærdigt behandlet, og verden var ikke, som den skulle være, og han havde ikke været, som han skulle være, og nu fik du endelig sagt det hele til ham, yeah, og han fik også sagt undskyld og sådan noget, ikke? Og det var der, du kunne mærke på en eller anden måde, at du var kom videre. Præcis. Og der kan man sige, det er jo sådan den ideelle, i den ideelle verden, at man ender med at få den her afsluttende samtale. Mm. Jeg har også selv oplevet at gå og vente og kæmpe for at få den samtale, fordi jeg vidste og følte, at det var det sidste, der kunne få mig til at komme videre. Yeah. At jeg havde brug for den closure, for at lukke det kapitel og sige, nå, men nu kan jeg så rent faktisk bevæge mig videre. Mm. Men det, der bare er så sindssygt farligt ved at gå og længes efter den, det er jo, at det ikke er op til dig, om du får den. Mm. Så du kan lægge hele sådan hele magten for, om du kommer videre eller ej, over i hænderne på din ekskæreste, der måske ikke gider at have den samtale med dig. Yeah. Og der tror jeg i hvert fald, jeg fandt ud af i mit tidligere forhold, hvor jeg ventede i måneder på at have den samtale, og ikke kun var sådan helt paralyseret indtil, at den skulle komme en dag. Til sidst fandt jeg ud af, at den kommer ikke. Han er ikke der. Han har ikke brug for den samtale. Han er et andet sted end mig. Det er kun mig, der vil have det, så det sker ikke. Og det, jeg gjorde i stedet for, det var, at jeg havde skrevet rigtig mange afskedsbreve til ham, som jeg ikke havde sendt som en terapeutisk ting for mig selv, som er rigtig, rigtig rart at gøre, få skrevet det hele ud. Men til sidst, så skrev jeg simpelthen et brev, som var rigtigt til ham. Og jeg lod det ligge i sådan 3 dage, hvor jeg vendte tilbage til det, så jeg var sikker på, at jeg ikke kom til at skrive noget i min følelsesvold, som jeg ville fortryde ud om en time eller et eller andet. Men jeg skrev sådan det rigtig gode brev, hvor at jeg fik sagt alle de ting, som jeg havde brug for at sige. Både tak for alt, og alle de ting, der havde været gode, og det, jeg var glad for og taknemmelig for. Det, jeg var trist over, og der, hvor jeg følte mig svigtet, og det, jeg håbede for ham i fremtiden, det, jeg selv drømte om. Og ligesom fik sagt alt det, jeg havde gået og ventet på, at vi skulle have den afsluttende samtale. Og så sendte jeg det i en besked til ham, og så slukkede jeg for ham. Wow, stærkt. Okay. Og så var jeg sådan, det er faktisk lige meget, om han svarer eller ej. Fordi det, der gik op for mig, var bare, at jeg havde brug for at få closure. Mm. Og nu vidste jeg, han havde fået den. Den var sendt ud i verden, i hans retning. Men hans svar kunne alligevel ikke rigtig bruge til noget. Var du ikke nysgerrig omkring, hvad han sådan tænker, når han læser sådan en besked, hvad han så svarer? Jo, selvfølgelig, men samtidig så vidste jeg også bare, at det ville være så destruktivt for mig, for han kunne svare så meget, der ikke ville være godt for mig. Han kunne svare, det var slet ikke sådan, det var, eller jeg havde det da ikke, og så ville der starte et eller andet ny dialog, hvor jeg så igen ville have brug for en eller anden ny closure. Mm-hmm. Så jeg besluttede bare for, det jeg har længtes efter, som hun jo også siger, det er en afslutning. Mm. Og nu siger jeg det, som jeg har brug for at være de afsluttende ord. Og så er det de afsluttende ord. Mm. Så ved jeg, at han får dem, og så må han selv. Og det kan jeg i hvert fald bare virkelig anbefale, at hvis man ikke får, hvis der sidder en ekskæreste, som ikke vil give en den afsluttende samtale, så må man have den afsluttende monolog. Præcis. Nå, ved du hvad, jeg synes, det er rigtig fint, det der med, at man tager magten over på egne skuldre, og så nu har jeg de her ord, nu siger jeg det. Og så har jeg fået det ud af verden. Mm. Altså jeg tænker, det må også give en eller anden form for, når man sådan er så skrøbelig, som man er i et breakup, noget magt tilbage til en, hvor man siger, nu handler jeg, nu siger jeg de her ting, og så er det mig, der sætter det sidste punktum. Ja. Ja. Ja, og lige meget om han så skulle skrive, jeg fortryder, så er det lige meget. Fordi jeg har sagt det sidste ord, og vi skal jo ikke være sammen. Det synes jeg er et så fint råd, virkelig. Mit spørgsmål, det er, jeg kan aldrig nogensinde forestille mig at være forelsket igen. Og jeg kan aldrig forestille mig at møde endnu en som ham, der lige har forladt mig. Hvad kan jeg gøre for at stoppe med at have det sådan her? Jeg har bare selv haft det så meget sådan der tidligere. Men det er jo en sindssygt svær situation at blive dumpet af den, som man tror er den eneste ene for en. Altså, jeg tror også, at vi som mennesker har mange eneste ener. Altså, nogle gange så skal man måske også, altså det der med, at når man så sidder i en kærestesorg, og man prøver at udvide sin horisont og komme ud og møde mennesker, og ikke fordi man sådan skal tage ud og bare sådan jernse ned, og så har man det sådan perfekt, altså sådan, men det der med, at du kommer ud og socialiserer, får mødt nogle fyre, får mødt nogle nye veninder, og have nogle dejlige aftener, og en, der skriver til dig sådan på din Instagram, tak for i går, hvor du skøn, et eller andet, det kan jo bare godt nogle gange gøre, at man fjerner fokus lidt, altså det har jeg sgu brugt meget. Ja, og så tror jeg også virkelig netop fjerne fokus fra det at blive forelsket igen. Mm. Altså fordi så længe... Det er også pres på ens egen skulder. Helt vildt. Ja. Det er et kæmpe pres. Altså hvis man går og leder efter en forelskelse, eller troen på en forelskelse. Altså troen på en forelskelse kommer jo af en forelskelse på en eller anden måde. Altså man kan jo ikke mærke det, man ikke har. Så jo mere du går og fokuserer på det, jo sværere bliver det på en eller anden måde. Præcis. At jo mere du kan fokusere på sådan, når man, skal du overhovedet være forelsket lige nu? Altså, er det overhovedet det vigtigste i dit liv lige nu? Er der ikke ting, der er lige så vigtige? Dyrke dine venskaber. Byg virkelig stærke relationer op med dine veninder eller venner. Sige, de her relationer, de er faktisk for evigt. Jeg vil gerne virkelig investere tid. Lige nu har jeg tid, jeg har ikke en kæreste. Jeg vil gerne bruge rigtig meget energi på at være den bedste ven og få den her virkelig nære relation eller... med min familie, med min mor, med min søster, eller det her i min karriere, det har jeg jo altid drømt om. Eller jeg vil sgu da lære at synge. Præcis. Hvad det nu kan være, som man sætter alt ind for, og som er lige så vigtigt, præcis, som at blive forelsket. Men jeg oplever også, at der er sådan en ting med, at man spejler sig jo også ofte i de mennesker, du har omkring dig. Så hvis det, din vennegruppe lige pludselig nærmest alle sammen har kærester på, så er det jo også hårdt at stå og være ham eller hende, som der så ikke har det på samme måde, hvis de så alle sammen er singler. Nå, men fint nok, så kan vi jo være i det. Så kan det også nogle gange være det hårdt at være den, der har en kæreste, fordi alle de andre, de er sådan, hov, i morgen, så tager vi lige en impulsiv tur til Spanien. Og sådan, det kan godt være lidt en anden følelse, ikke? Altså, jeg tror bare, at lige meget hvad, så skal man huske på, at hvis du prøver at søge noget, som der kan give dig noget velvære, hvad end det skal være, fjern fokus gennem, at du, som du selv siger, for at gå i gang med et projekt, du virkelig brænder for. Tag en ferie med vennerne, hvor I bare får koblet af og får drukket drinks og badet og hygget jer. Jeg er selv sindssygt svært ved at blive forelsket, og jeg har selv stået med lige præcis de der tanker omkring, Jeg er så bange for, at jeg aldrig kommer til at føle, at jeg er 100% forelsket. Fordi at jeg er blevet dumpet af den mand, som jeg håbede, jeg skulle dele resten af mit liv med. Jeg har haft så svært ved at se, at det skulle ske for mig, og det er også en ting, der har rørt mig sindssygt meget. Men når jeg prøver i længere tid at lade være med at presse mig selv i forhold til, at jeg burde føle sådan her, så synes jeg faktisk ofte, at det kommer til mig. Ja, at forelskelse behøver ikke være noget, som sker på et øjeblik. Det kan også godt være en relation, som udvikler sig. Men i hvert fald, så plejer den at komme, når man skifter fokus og lige parkerer det et øjeblik. Ja. Så kommer det lige så stille. Præcis. Ja. Så easy, slap af, træk vejret. Det skal nok lykkes. Rasmus Lindbjerg, tusind tak, fordi du ville komme og tale om knuste hjerter og hvad man kan gøre for at hele dem med mig i dag. Det er mig, der takker. Det var så hyggeligt. Efter den her samtale har jeg kontaktet Jonas for at høre, om han havde noget, han ville sige. For der er selvfølgelig altid to sider af alle historier. Især når det kommer til kærlighed. Jonas er glad for, at Rasmus fortæller sin historie, men han har ikke brug for at tilføje noget. For som han siger, er det kun Rasmus, der kan fortælle om sin egen oplevelse og sine egne følelser. Og hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.